السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ndugu zangu katika imani, kwa munasaba huu wa jambo hili ambalo lilitukusanya hapa la ndoa, biidhnillahi tabaraka wa taala, mimi nitazungumzia jambo la kuhifadhi siri kati ya mke na mume. Hakika kuna baadhi ya watu wana tabia ambazo si za sawa katika hayo masala. Ni sawa sawa ni mwanamume, ni sawa sawa ni mwanamke, kuhadithia ima siku ya pili au siku ya tatu baada ya nikah yale aliyokutana nayo na mumewe au na mkewe, kuwaelezea watu wengine. Siku moja masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikuwa wamekusanyika mahala kwa hadithi aliyoipokea Asma binti Yazid radhiyallahu anha, kwamba masahaba walikusanyika mahala pamoja wakiwa wanazungumzia habari zao. Mmoja akauliza, la'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi ahlihi wa la'alla imra'a tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha, huenda kuna mwanamme ambaye anazungumzia habari ambazo alizifanya na mkewe baada ya usiku wa ndoa, aliyoyakuta aliyokutana nayo, na huenda mwanamke naye akawa anatoa habari hiyo. Faaramma alqaum, ai watu wakanyamaza, sababu ni habari ambayo kidogo inasisimua. Watu wakanyamaza. Fakultu, Asma asema mimi nikasema, ayu wallah, imana ndiyo, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, innahum la yafalun, hakika hao wanafanya, wa innahunna la yafalun, na hakika hawa wanawake pia wanafanya. Qal, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, fala taf'alu, msifanye hivyo. Fa innama mithlu dhalika shaytan laqiya shaytana, kwani mfano wa hilo ni mfano wa shaytani ambaye amekutana na shaitani wa kike. Shaitani wa kiume amekutana na shaitani wa kike. faghashiyaha wannasu yandhurun, akawa ni mwenye kumuingilia au kufanya tendo la ndoa na watu wanamtizama. Kipengele hiki cha mwisho hiki ndicho kipengele ambacho nilitaka hasa watu wakifahamu vizuri, kwamba kwanza swala la kuzungumzia ambayo umeyafanya wewe na mkeo baada ya ile usiku wa ndoa ule, au baada ya siku mbili au tatu, kitendo hiki ni kitendo kibaya, ni kitendo kibaya mno, kwa sababu unaelezea habari za mkeo kwa wenzako ili iweje, au unaelezea uzuri wake kwa wenzako ili iweje. Mtume alayhi salatu wassalam alikataza mtu na mkewe, yule mwanamke kumsifia mumewe mke fulani mpaka akawa kama anamuona. Alikataza habari hii Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa nakuta baadhi ya tulabu ilmi kuambia mimi natafuta mke kwenye magrupu huko, awe mwembamba, awe mweupe, awe hivi, awe hivi. Vipi? Anamuelezea yule mwanamke eti anemtaka yeye kama vile unamuona. Habari hii imekatazwa. Anamuelezea dadake, jamani mimi nina dadangu ni mrefu, mweusi, yuko hivi, yuko vile. Vijana wengi nawaona kwenye magrupu wana hiyo tabia. Yaani makosa. Unamuelezea kabla ya ha? Na vile vile wanawake nao wako hivyo hivyo wakikutana. Mtume alayhi salatu wassalam anasema ni mfano wa shaitani wa kiume yuwafanya tendo na shaitani wa kike mbele za watu, kanasibishwa na ushaitani huyu mtu. Lakini pia kwa wale watu ambao wa pwani, zile ndoa za rungu zile, utawa uowi sio vipengo, mepigwa mtu ha? Zile ndoa pia hazipo sawa, kwa sababu mtu avamii watu mwenyewe, katulia na binti wa watu, avamii watu kisha awezeshwa kinguvu nguvu, baadaye asikia watu waimba watangaza ha? Haya ni makosa. Zile ndoa za kushikana zile, utaoa uowi wakofi ndipo wasema naoa, zile ndoa ziko tofauti na Uislamu. Wanaozeshwa watu wana majanaba shekhi. Mama amemvamia, ulijua alikuwa anafanya nini? Unaona? Kwa hiyo swala kama hilo la kutangaza ulioyafanya na mkeo au mwanamke aliyoyafanya na mumewe ni swala ambalo halitakikani katika Uislamu. Kwa ushahidi wa hadithi hii ya Mtume, fala tafalu, msifanye hivyo. Lakini pia Mtume alayhi salatu wassalam, huyu mtu alimfananisha na shaitani, kwa sababu katika mashaitani kuna mashaitani, Allah asema min aljinnati wannas, ni katika majini na watu, na hizi ni tabia za kishaitani za kwamba mtu anazungumza hali ya mkewe au anachokifanya mkewe mbele ya wanaume wenzake. Sasa kama wewe hutaki kuwa shaitani, acha hiyo tabia. Sawa sawa ni mwanamume, sawa sawa ni mwanamke. Kama hutaki kuwa shaitani, basi acha hiyo tabia ya kuzungumza mambo ya wewe na mkeo au kutangaza ulilolifanya usiku ha? Kuna wengine wafanya kuuliza, vipi ni mdogo au ameongera au? Wale watu huko barabara ya mbali hizo sifahamu hizi habari, lakini huku kwetu sitajua ikisemwa hivi watu wamaanisha nini. Anatakana ubainishe wewe kwa watu, je, huyo binti uliyekuwa umemuoa na umelala naye usiku wa kwanza, je, alikuwa ni mdogo au alikuwa tayari alisha anakatazwa. Kisha watu waimba, watangaza. Manhaji yetu ni manhaji ya sawa, almanhaji salafi. Kila kitu nakizungumza wazi wazi kwa majame, hili lafaa, hili alifaa. Kwa hiyo si katika manhaji ya Mtume alayhi salatu wassalam kuelezea mambo uliyoyafanya wewe na mkeo katika ule usiku wa kwanza ambao umekutana na mwenza wako. Na hii ni kwa mwanamme, lakini pia kwa mwanamke hivyo hivyo. Haifai na yeye kuelezea habari za mumewe ambazo zilitokea katika usiku wa kwanza. Kwa ushahidi huu wa hii hadithi ya mama yetu Asma radhiyallahu anha. Kwa hiyo mimi sitaki nielezee mengi zaidi ya hapa, kwa sababu nilitaka tunizungumzie hii hadithi moja ambayo ndani yake ina hayo maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa kumalizia, Sheikh Ali ametaka niongeze kama dakika tano na tazungumzia hadithi moja ambayo ni hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam alipowaambia mashababu kiujumla, ya ma'shara shabab, enyi makundi ya mabarobaro. Hapa amewahutubia mabarobaro kwa sababu ya ule ubarobaro wao na ile nashati yao ya ule udogo walionao. Ina maana hata matumanio yao yako juu kuliko watu wazima. Ya ma'shara shabab, enyi makumi makundi ya vijana, man istataa minkum albaa falyatazawaj, yule ambaye atapata baa. Baa nini? Maunatu zawaj au maunatu zawaj, yale mambo ambayo atakufanya wewe uweze kuoa, kama kumiliki pahala pa kumweka huyo mwanamke, kuwa na uwezo wa kumlisha, kadhalika kuwa na uwezo wa kufanya hilo tendo lenyewe la ndoa, kadhalika kuweza kumsimamia katika kuvaa kwake, kuumwa kwake, yote yanaingia katika baa. Atakayekuwa na chansi hiyo akayapata haya, bali yatazawaj, naowe, kwa sababu kule kuoa kwake yeye itakuwa ni aghadhu lilbasar, kutamfanya yeye ateremshe macho chini, si kwamba atembee hivi mpaka kama kuna jiwe alipije teke, yani awe ni mtu ambaye kwamba haangalii macho juu juu kuangalia mabinti za watu na nini, kwa sababu tayari anaye ndani kule mwanamke. Kisha akasema yule ambaye kwamba atakuwa hana uwezo huo, alayhi bisawm, ni juu yake kufunga, kwani jambo la kufunga itakuwa ni wija, ni kinga kwake yeye ya kumfanya ajizuie na machafu, kwa sababu somu inamfanya mtu anajizuia na nini, na machafu. Katika kipengele hiki cha kuwahimiza mashababu waweze kuoa, ni kipengele muhimu sana, kwa sababu baadhi ya watu wengi unakuta yeye anao uwezo wa kuoa, lakini akwambia mimi mpaka nimalize chuo, lakini ukiangalia kwenye mitandao ana chat na mabinti za watu, ana namba ya huyu, ana namba ya huyu, anaongea naye maneno ya vurugu vurugu, unaona. Lakini pia ukikutana kwa mimi ni salafi, lazima tuwaambie, wengi wako hivyo, yeye ni salafi lakini anaongea na binti wa watu, binti wa wenyewe, hata hajaruhusiwa. Kama unamtaka kagonge mlango kwao, lakini murasalat ambao unapatikana kati ya wewe na huyo ambaye labda watarajia utamuoa. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amesema haujuzu huo murasalat, huo ni katika mambo yanayosababisha kuenea kwa zina, na Allah alisema wala taqrabu zina, msikurubie zina. Yani jambo la kukurubia tu, vile vijisababu vitakavyokufanya wewe mpaka upelekee ukazini, vimekatazwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya mambo yamekatazwa. Na ndio maana katika majumuati zetu za WhatsApp na nini, sisi masalafi haitakikani tukusanyike wanawake na wanaume, sababu wengine ndio wanaokota manamba humo humo, wanaanza kuwasumbua mabinti za watu. Tunasema haya maana tuyaona. Unakuta mtu yeye ni dai, analingania hii dawa mubaraka, kaanzisha grupu la wanawake adimini yeye. Yapo haya, sasa tuyazungumze. Mwisho unakuta matatizo na mabalaa yanaanzia hapo. Kwa hivyo, man istataa minkum albaa falyatazawwaj, kama alivyofanya ndugu yetu hapa, Allah muhifadhi. Alipoona sasa ndipo huyo hawezi kujizuia, ameoa. Na wewe vile vile oa, lakini kuangalia macho juu kuchati na binti wa watu hivi na vile, haya ni mambo hayajuzu. Na kama unaona hivyo, uwezi funga. Ukifunga, jambo la kufunga litakufanya wewe usienuenue macho yako juu kuangalia binti za watu, wake za watu na mengineyo. Nadhani dakika tano zitakuwa zimemalizika. Nimwachie Sheikh Abu Abdissalam Muhammad Mujahid, Allah mhifadhi, aendeshe barnamiji kama ilivyopangwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.